Lebon, Lipon. amon na fi Dana. ki nak mbapat la won daal biir biir jokkul. Xam nga rek sama mbokk la bi dañu bëgg affaire xawaar yooyu quoi. Léegi nak mbapat bi nak daa di ñëw nak ajuma bu jot wala samedi yooyu weekend bi dañuy langa nak war a xawaar affaire yooyu. Ñu war a def nak benn mbapat nak ñaari mbër, kenn kaa ngi jógee jokkul kaw, kenn ki jógee jokkul wàgg nag, ñu war a mën a ñu war a bëree. Léegi nag bu ñuy bëree nag arbi bi daal di joxe coup d'envoi rek, ki ponkal kenn ki moo gën a ponkal ki si des rek jël ko rek daal di koy dóor benn kurpañ ci naw gi quoi. Bu mu ko dóoree benn kurpañ ci naw gi rek waa ji teteer yi bëgg a daanu rek daal di taxawaat rek mu dolli beneen teel rek waa ji wadda daanu ndeysaan daal di xam. Léegi nag buñ ko xamalee noonu ñu xamali ko mu xami rek mu ne boy sama fii tooy na de, sama fii si suuf nii tooy na de. Gaay ne ko ah boy yow danga neefare de. Mu ne ah alhamdulilah dama defoon ne sa samay buti te génn.